من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن الأوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون دا سور نحل دے سوار لسم سپار دا آیت نمبر 25 پنزشتم نمبر آیات دے مخ کی دا مشرکان و حالات ذکر شو اول دا مسئلہ ذکر شوی وا جہار سا پیدا کول والا یو اللہ دے بیا مخکینی درس کې دا ویلې شو چې هر سیز باندې فوها هغه یو الله دی علیم بكل شیء هو الله بیا دغه درجه دا مشرکان مخلوق لورکې دغه فیسم نفویږي دین سه پیدا کولې شي نه خپل ځان پیدا کړي دی تزید زیارتونو نه خلق غواړي دا مړه دي مړه دا تاله سن شي در کوله دا ځان نه سن شي لري کوله دا خپل ځان هم نشي راجوندې کوله تدغه مشرکان او حالات ذکر کول چې دینه ته پوسو کې استارب سشي نازل کړي نو دا وی اساطیر الاولین دا قصې د زړو خلکو دي په خوانو خلکو قصې دي اسم نه دي دا قصې بیان وي والله مهربان فرمائی لیحملو اوزارهم انجام بیداشی چی پورت بکی دی اغبو جن اخفل کاملت یوم القیام اغفر ففرام فورز دا قیامت باندی ومن اوزار اللذین او بازی دا بوجن دا کسانونا یذلونهم بغیر علم چی بیلار کڑی و خلق بغیر د دلیلام داغ خلقو بو جنبا هم چوتی کمی چی نور خلق گمراہ کڑی سور انعام 165 نمبر ایت کی ویلی شیو وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَا سوک با دا بل چا بوج نو چتی دل تا وی دا بل سڑی بوج با هم دا زان سرو چتی ولی سبب دا گرزی دلی و نور و خلقو کی بدعات دی سڑی عام کری و نور خلقی پا غلط لار را ولی و دا شرک لار ورتخو دلی و دی وجینا خپل بوج هم باوری او دا بل سڑی بوج آقا آقا گمراهی هم دا دا پسر باندی دا الا سا اما یزیرون تفصیل دا فارا بیا ورام سور فاتر 18 نمبر آیتو گورا سور نجم 38 نمبر آیتو گورام بغیر علم بغیر د دلیل الا سا ما یزرون ډیر باندې هغه چې دی بارای دانه چې دا پیټه د ګړی بوجی دا یا د چینو بوجی دا یا نور څه خواګه پکې دین نه نه الله وی الله سا ما یزرون ډیر باندې هغه پیټه چې دی چوتای قدم کر الذین من قبلهم فتغسر چل کړه وا کسانو چې مخکې د دینهم فأت الله بنيانهم نراغي الله تعالى فأت الله اي أتى عذاب الله يا أتى أمر الله يا أتى الله ما يليق بشانه يد العذاب راغي يد الأمر راغي يا الله فخفل راغي سنگ جدا دا شان سر خيد البنيانهم ديتا دا أبدونا من القواعد ديالان دي قواعدنا دا بنيادنونا فخر عليهم السقف ونفروت الفديبان دي چتنا من فوقهم دفاسد دينا وآتاهم العذاب اوراغ عذاب ديتا من حيث لا يشعرون دا غزينا چه دي وربان دي نفوهد دو قول علماء اكرام ذكر قيدي زيكي اولاني قول دادي چې د دینه مراد هغه نمرود ابن کنعان یو محل جوړ کړی و دومره لی محل و چې هغه 5000 فوټ لمبای و داغه 3000 فوټ داغه چوړای و او دا پکې دننه اوسېدو د الله عذاب پراغه دا چت پر افری وته مردار شو یادوې مده توجیدا چې دا حقیقت نه دی دا تمثیل دی دا مثال دی دا حق ورستو خلاف ساجشونه دا غی تعبیر الله تعالی په بنیان سره کړی دی بنیانهم من القواعد او دا غی ازاله تبا کېدل فخر علیهم السقف چتونه فرا پریوتل هر ساجش خلاف حق تعبیری په بنیان سره وکو په دغه سازش کې د پخپل گرفتار کیږي پخپل په د باندې دغه چتونه راولېږي مطلب دا دی چې کوی مکانه د بل سړی په لار کې چرتبا په غاړه د کوی ستا لار شي دې سوې کنه ستا به د کوی په غاړه لار شي زکوی فخر علیهم السقف فروت الفدیبان لچتنا من فوقهم دا پاسد دینا واتاهم العذاب راغ دیتا عذاب من حیث لا یشعرون دا غطرفنا چی دیور باند نفویدل ثم یوم القیامت بیا پورز دا قیامت باندی دنیا کی خود دا سزا و وسا دا آخرت والا سزا ثم يوم القيامة بیا په ورځ د قیامت باندې یخزیهم الله به و شرمی دی لرم و یقول دا به په دغه ټیم کې وای اين شرکای الذین و به ویل شي دی دا و یقول دی ته به ویل شي ملائک به ورته وای اين شرکای الذین سشو اغا شریکان آکسان یا الله پخفل بورته وای اين شرکا اي الذين سشو زما اغه صدران کسان كنتم تشقون فيهم چتا سبشل دلي داغي فباركي تاسو بچاو دلي داغي فباركي شه مشرک دے اوستا مرگر دے داغ خلاب بچاوی نو تا بچاو دے شه بداتی دے داغ خلاب بچاوی داغ حق مسئلہ داغ بارک بچا اغا حق بیاناو تا باغی کش لی دلیم قال اللذین نو بوئی آکسان اوت العلم چور قرشو ورطا علم حق ورست علماء ان الخزی اليوم بیش بشکا شرمندگی دنن و رزی و سوء علی الكافرین او عذاب ناکر عذاب پا کافرانو باندی دیم الذين تتوفاهم الملائكه وكسان جساب اخلي روحنا باخلي ملائكم انجام دغه منکرینو ظالمی انفسیم په داسې حال کې چې ظلم یې کړی و په خپلو ځانونو باندې ظلم څه و چې د الله حقوق یې نه و منلی د نبی په طریقه نه و چلېدلی د نبی طریقه ورته سپکه ښکارېدله د مخلوق نه دی یریدو د الله بندګي یې پرېښي وه د مخلوق د بندګۍ د هغې ځان تابېدار جوړ کړی و د هغه حالات ذکر کوي د نبی په طریقه ورته ځان شرمېدو دا به کله دام وایي چې یره جیده دا ګیره نه ده دا به د یخ نه سپا وخرومه دا به ښکلې ښکلې راوخې دي اوس نیغه نیغه ولاړه ده یاره وایي داسې نیغ نیغه راخیږي وایي د چیچل کوي ګریږي کوي خرومه ستاسو اجازت یې هلکه د الله نه وغواړه چې الله دله توفیق درکړي دا شیطانان دي هغې راکنې وایي چې ویخرې دا شیطاني عمل دی د الله نه ویرېږه خپل ځان باندې ورحمېږه سبا له به د الله په عدالت کې ودرېدلي او دا خو پکې لام ویلې شوي دي چې دو سال کې اندر اندر مر جایږي دغه لفته نه لګي دغه خبیث پکې دا هم لاوي او بله دا خبره زیات خلک د ځان نه خزونړۍ جوړه کړې ده پینسې لاندې په ځمکه باندې راکاږي هلکه د الله بنده ته ځوان یې ځوان سړي به بډې وهلي دا دا نرخزۍ نرخزۍ چې کېږي ده به دا پینسې په ځمکه راکاږي دا پینسې به یې هم شلېدلي سبا لابد الله فعدالت کی ودر دلی ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار پاور کی بس وزیگی او ماو تالا فکار دی چی ماو تاور تاوی چی جنی دا پرتوک دیلک برکا دا پرتوک دیلک برکا دا ماو تا منی فرز دی چی ور تاوی دا ما چی یار افرید مالا چی ویدازی نا دا اور نبچ که دل یو سره ورور کی سوزی ماو تالا فکار دی چی ور تاوی بل دا پکار دی ټیلر باندې کپڑے گنڈی ور تویا وی پدی نا پی و گنڈا چی زما دا پڑکی تخکاری تا ما کوا چی بیا تا پورت زورو نکی او شیکا تزی تا پورت زورو نکی اکا تزی نو بای دا ما مولی غونتی زندگی دا دا یو اللہ پا دین کی صرف کام دا نبی طریقه پا گی خفل کا سبال با علامات دا مرگ را غلی بیا با ارمان کی خو بیا با ٹیم نرازی بیا بتا تا محلت ندرکڑے کی گی او گورا زماوستا مرگری دی کال دو مخی زمون سر بے خبری کولی مون با تا پا ٹیپون خبری کولی نن آغا دا خاور لان دی پرات دی آغا خفل فلار تا او گورا خفل نکتا او گورا آغام زماوستا غنتی انسان اغم نن د خاور لاندې پراته دی د غشان سواله به داسې وخت راشي چې مونږ به د خاور لاندې پراته یو هلته ګورئ بیا دا بانې نه چلیږي چې بای خارختېږي ځکې خرومه بای دا یاره ستړی یم ځکه مانځله نشمه درتلی یاره بای دا درس پې بد لګي خو داسې وخت به راشي چې دا قرآن دا الفاظ به د دې ځاینه اوچت شي دا درس به ختم شي سبا له به ارمان کوئ خو ټیم به تېري دې وجې نه مخکې سوچ ځان سره وکړه دا ټیم ډېر په جلته روان دی ګورئ الذین تتوفاهم الملائکه هغه یو کس و موټر سایکل یې سیند ته ګزارلی او اخره کې وایي دا وینا کوله خواته یو کس ورسره ویل چې په زړه مې دوه ارمانه پاتې شو یو دا ارمان چې زه دومره ژوند الله راکړی وی چې ما خپله مور لیدلې وی زیات خبیثان خپلې مور ته کنزل کوي خپلې مور ته به دېره دی وایي دا ډېر ظالم او ناشکره انسان دی په ژوندانه ول الله مور ورکړې ده او دا هغې ته به دېره دی وایي او دویم دا ویل چې په دې مخ مې لږ دا ویښته راغټ شوي وی نو څومره ارمان په هغه وخت کې بیا ارمان کوو نو اوس ولې نه پرېږدو نه وه به څه دې خیال دی الله ته توبه طایب شي د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي ګوری او ډېر بدې ښکاري دنیا کې پروت دی خلک ورته ګوري ډېر بدې سړی ښکاري آخرت عذاب خو هغه لوی عذاب دی الله دې مونږ وساتي الله دې زموږ د دې ځوانانو په حال باندې رحم وکړي الذين تتوفاهم الملائكه كسان چې ساونه باخلی دغې نه ملائک ظالمی انفسیم په داسې حال کې چې ظلم یې کړی و په خپلو ځانونو باندې فالقوا السلم نو بیا به وغورځئ هغه جوړه وایي به الله راځه اوس در سره زه جوړه کوم الله اوس زه دا ږیره پرېږدم الله اوس هم زه دا پینسې کته نه پرېږدم الله ستا کتاب ته اوس هم کینم دغه لاسه کې دا به وایي ما کلا نعمل من سو ما خو چرته وران کار نه دی کړی نو مونږه چې عمل هم کړی اوسه بدم بلا ملائک به ګواه شي بلا ولې نه دا سړی داسې داسې وم ان الله علیم بشک الله تعالی پوه دی بما کنتم تعملون په سبب دغې چې تاسو څه عمل کوو فدخلوا ابواب جهنم نو آواز به ورته وکړی شي چې داخل کوي دی په دروازو د جهنم کې خالدین فیها همیشه د فاره به دغه مشرک په دې کې فلبئس مثوى المتکبرین او ډیر بد دی زه دغه متکبرینو ډیر بد دی زه دغه ځان غټ ګڼونکو بس دی بیا لیحملو اوزارهم عن جنب داشی چی پرتکی با دی غفل بوجونا کاملتا فرا یوم القیامت فورز دا قیامت باندی ومن اوزار اللذین او بازی دا بوجون دا کسانونا یزلونهم بغیر علم چی بلا رکڑی دی اغا بغیر دا دلیل علا سا اما یزیرون دیر بد دی اغا چی دی بارئی قدم کر اللذین من قبلهم فتا سرا چل کڑے وا کسانو چی مخی دا دینو فات اللہ بنیانهم راغی عذاب دا اللہ دیتا دا بادونا من القواعد دا بنیادونو نام فخر علیهم السقف فریوت الفدی باندی چتونا من فوقیم دا فاس دا دینا و اتاهم العذاب راغی عذاب من حیث لا شروندا وزینا چی دی ور باندی نفوهدوم ثم یوم القیامت یخزیهم بیا پا ورز دا قیامت باندی و بشرم یلا دلرام و یقول ورطو بویلشی این شرکائی اللذینا سشو زماغ حصدرنا کسان کنتم تشاقون فیهم چی تاسو با جگڑی کونی داغی فبارکی تاسو بچاو دلی داغی فبارکی قال اللذین اوتو العلم و بیلش آکسانو تا چور لشو تا علم و بوی آکسان چور لشو تا علم ان الخزی اليوم بیشکن نورزی شرمندگی و سوء و عذاب علی الکا فیرین فکافرانو باندی الذین تتوفاهم الملائکت ملائکت و آکسان چی ساون اخلی روحن اخلی دین ملائکا یون دا دیر ملائک بروحن اخلی ظالمی انفسیم پدا سی حال کی چی دی ظلمو نکڑی و پخفل زانونو باندی فا القو السلام نو پیش پا کی دی سلحی لرام دا با اغر زیق فل سلح ما کلنا نعمل من سوء دا بوئی چی منگا نو عملم کرو سبد بلا اولی دینو کرے ان اللہ علیم بشک اللہ دربان لفو دے بما کنتم تعملون پس ودا جی تعمل کاؤ فدخلو ابواب جہنم نور داخل بے کی پا دروازو دا جہنم باندی خالدین فیہا ہمیشہ دا فار بیده فدی کی فلا بیس مثو المتکبرین نو پس دیر بد دی اغزی دا متکبرینو